παλέψουμε για να μην υπάρχουν οριζόντιες περικοπές, γιατί χειροτερεύουν την ύφεση και μεγαλώνουν το έλλειμμα. Γιατί χειροτερεύουν την ύφεση και μεγαλώνουν το έλλειμμα. Αυτή είναι η διαφορά μας με το Πασόκ. Το Πασόκ πετσέκοψε μισθούς και συντάξεις. Διότι υπάρχει διαφορά με το Πασόκ, όπως ακούμε, απορώ όλη αυτή τη συζήτηση, για όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο μήνα, μπορούμε να πούμε και δίμηνο, απλά ήμασταν όλοι αλλού οι περισσότεροι, λόγω διακοπών, όλη αυτή η συζήτηση για τις περικοπές, τις οριζόντιες, σε μισθούς, κινητοποιούνται οι δικαστικοί αυτή την ώρα, νοσοκομιακοί, αύριο αστυνομικοί, όλη η υπόλοιπη κοινωνία, στα κάγκελα είναι, εδώ και καιρό βέβαια, αλλά όπως κάθε φθινόπωρο, έτσι και αυτό είναι περισσότερο πάνω στα κάγκελα. Γιατί ανησυχείτε, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό ότι έλεγε προεκλογικά, το έχει επαναλάβει πολλές φορές, το έχουμε ακούσει από αυτή την εκπομπή και θα το ακούσουμε και σήμερα, ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές. Δεν ήρθε γι' αυτό στην εξουσία, τα έλεγε από πριν, δεν τα έλεγε μόνος του, τα ίδια έλεγε και ο Βαγγέλης και ο Φώτης. Τι μπορώ να πω λοιπόν υπεύθυνα με το χέρι στην καρδιά και να εγγυηθώ προσωπικά ότι δεν θα φυγούν χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι και ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές. Γι' αυτό και εμείς ρίχνουμε το βάρος όχι στην περικοπή περαιτέρω μισθών και αποδοχών και ημερομισθίου συνολικότερα. Πώς το είχα πει, μωρέ Γιώργο, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία αλλά καθήκον. Αυτό το καθήκον κάνουν και οι τρεις. Ήρθαν εδώ για να προσφέρουν στην πατρίδα και λένε την αλήθεια, γιατί η ειλικρίνεια είναι η βάση, το βάθρο πάνω στην οποία θα χτιστεί μια σοβαρή προσωπικότητα. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ψέματα, γιατί οτιδήποτε άλλο κάνει δεν θα είναι σωστό. Όλα αυτά είναι παλιωμοδίτικα, αλλά μάλλον ισχύουν, διότι δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς λέει ψέματα, ο Φώτης Κουβέλης. Ο Φώτης Κουβέλης κυρίως να λέει ψέματα, για τον Βενιζέλο είμαι σίγουρος όλοι είστε σίγουροι ότι λέει ψέματα, αλλά δεν έχει σημασία, η καλή παρέα με τους άλλους δύο νομίζω τον σώζει και αυτόν. Οπότε και για να τα συμπυκνώσουμε, δεν θα γίνουν περικοπές, δεν θα γίνουν οριζόντιες μειώσεις, δεν θα πειραχθούν μισθοί, θα τα βρουν από τα ισοδύναμα. Ρωτάνε εσείς από πού θα κόψετε. Δύο λέξεις. Όχι οριζόντιες περικοπές και από ισοδύναμα μέτρα που θα βρούμε. Μπράβο! Και ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Μπράβο! Όχι στις οριζόντιες περικοπές, όχι περαιτέρω μάτωμα της ελληνικής κοινωνίας. Μπράβο! Όχι περικοπές σε εισοδήματα, σε μισθούς και συντάξεις. Μπράβο! Παραλαμβάνω ότι είμαστε αντίθετοι σε οριζόντιες περικοπές, μέτρα δηλαδή τα οποία μειώνουν μισθούς και συντάξεις. Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Πώς το είχα πει, μωρέ Γιώργο, είναι πολύ ωραίο. Όχι περικοπές. Όχι οριζόντιες περικοπές. Όχι. Όχι στις οριζόντιες περικοπές. Όχι περικοπές σε εισοδήματα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Τους βάλαμε όλους μαζί, τους μπλέξαμε κιόλας λίγο. Είναι η τρόικα εσωτερικού. Δεν έχει καμία σημασία ποιος μιλάει. Λένε το ίδιο ακριβώς πράγμα, το έχουν πει σε ανύποπτους χρόνους, ανύποπτους για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Οι ίδιοι πάρα πολύ καλά ξέρουν, ξέρανε τι ακριβώς κάνουν. Εδώ που τα λένε, μάλλον, εδώ που τα λέμε και που τα λένε οι ίδιοι, μάλλον και εμείς ξέραμε τι ακριβώς επιλέγαμε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση. Δεν έχει κάποιο νόημα τώρα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα γενικώς. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν πιο καθαρός, πιο κάθετος από οποιονδήποτε άλλον. Όχι άλλους φόρους, όχι άλλες μειώσεις, όχι άλλες απολύσεις. Τότε έχω τη δρομή αυτά. Και σε αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση, η οποία θα είναι και κοφτή θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Κοφτή θέση από εδώ και πέρα σε όλα τα ζητήματα. Μπράβο! Τι θα ψηφίσουμε από εδώ και μπρος? Θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Το έχει πει ρητά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό είναι το καλύτερο, ότι το έχει πει και η Τρόικα. Γιατί υπήρξε στιγμή μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, νομίζω πριν ένα εξάμηνο, που και η ίδια η Τρόικα έλεγε ότι δεν πρέπει να πάρετε άλλα μέτρα, διότι έχετε φτάσει στο μη περαιτέρω και τώρα έρχεται η Τρόικα, όχι απλά με άλλα μέτρα, με mail καινούρια, με εργασιακά, με μισθολογικά, με όλο αυτό το πολύ ωραίο πακέτο. Κάναμε μια επανάληψη, ακούσαμε ό,τι έχουν πει, τις διαβεβαιώσεις που επανειλημμένως προς τον ελληνικό λαό έχουν δώσει οι τρεις ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω πόσοι από όλους εσάς που τους ψηφίσατε τους είχατε πιστέψει, νομίζω οι περισσότεροι από φόβο, αλλά υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που πιστεύατε όντως ότι αυτή η κυβέρνηση με το Σαμαρά, με τον Κουβέλη, με τον Βενιζέλο δεν θα πάρει τα ίδια μέτρα που έπαιρναν και οι προηγούμενοι, δεν θα κάνει τα ίδια λάθη για να μας βουλιάξει ακόμη πιο μέσα σε όλη αυτή την αδιέξοδη ιστορία. Κι όμως συμβαίνει περαστικά σε εσάς, περαστικά και σε όλους εμάς που το ξέραμε και το βλέπαμε, δεν τους ψηφίσαμε. Παρόλα αυτά, υφιστάμεθα τις δικές σας, τα δικά σας λάθη και τις δικές σας επιλογές. Αλλά όλο αυτό νομίζω το λέτε, το λέμε. Δημοκρατία, δεν ξέρω που θα φτάσει. Είμαστε εδώ, περιμένουμε. Θα κάνουμε ένα τηλέφωνο, τουλάχιστον να διαμαρτυρηθούμε στη Δημάρ. Έχετε συνδεθεί με τα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς. Για να μετρήσετε τις μπούκλες του αρχηγού μας Φώτη Κουβέλη, πατήστε 1. Για να ακούσετε πόσο άτεγκτοι και κάθετοι είμαστε με την επιμήκυνση, πατήστε 2. Για να μάθετε πόσο αριστεροί της ευθύνης είμαστε το τελευταίο τρίωρο, πατήστε 3. 3. Λυπούμαστε. Το τελευταίο τρίωρο δεν έχει καταγραφεί επαρκής ποσότητα αριστεροσύνης. Τηλεφωνήστε αργότερα. Έχουν βάλει τους τηλεφωνητές και εκεί, ποιος ξέρει, επεξεργάζονται τα μέτρα ή κάπου αλλού βρίσκονται οι άνθρωποι για το καλό πάντα της κοινωνίας. Θα κάνουμε και άλλες προσπάθειες να δούμε τι συμβαίνει. Η Όλγα Τρέμη, η οποία επέστρεψε από προχθές στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι και ροκού. Ροκού, έτσι την είπε ο Γιάννης Πρετεντέρης. Βέβαια δεν είπε μόνο αυτό. Ο Γιάννης Πρετεντέρης είναι και πολύ αισιόδοξος. Βλέπει ανέμους αλλαγής. Όχι στο εσωτερικό, αλίμονο. Αυτό δεν θα σήμαινε αισιοδοξία για τον ίδιο. Βλέπει τους ανέμους να φυσάνε στο εξωτερικό. Κοίτα, Όλγα, σου θυμίζω, εσύ που σε ροκού θα το ξέρεις. Σου θυμίζω, εσύ που σε ροκού θα το ξέρεις. Σου θυμίζω, εσύ που σε ροκού θα το ξέρεις. Το θυμάσαι τους Σκόρπινους του 90 που τραγουδούσαν Wind of Change, ο άνεμος αλλαγής, στο Βερολίνο, ένα χρόνο μετά την πτώση του τείχους. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσα να πω ότι αισθάνομαι ένα άνεμο αλλαγής να πνέει αυτή τη στιγμή από το Βερολίνο. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Το Πασόκ έχει συνεπώς καθαρό μέτωπο. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Καθαρό κούτελο εννοεί εδώ. Είναι από την προχθεσινή ομιλία γιορτή γενεθλίων ο Ευάγγελος Βενιζέλος και η ροκού. Με το που βλέπεις την Τρέμη, αυτό ακριβώς λες, ότι είναι μία ροκού, σου έρχεται κατευθείαν. Και βεβαίως ο άνεμος αλλαγής έρχεται από το Βερολίνο, εφόσον τον νιώθει, τον αισθάνεται κιόλας, σαν σκεπαστίας, φορές κάτι, μια εσάρπα, κάτι άλλο, ένα σακάκι, να μην κρυώσει, γιατί αυτή η άνεμη αλλαγής. Ένας αντίστοιχος άνεμος αλλαγής έπνεε και για την Ισπανία πριν κάνα δίμηνο, εκεί τον Ιούνιο, θυμόσαστε, που είχαν πάει σε ένα συμβούλιο κορυφής. Είχε πάει από τους δικούς μας εδώ ο κύριος Πικραμένος, ο πρωθυπουργός τότε, και είχε εξασφαλίσει η Ισπανία τα καλύτερα και μαζί με την Ιταλία και γυρίσανε πίσω και όλοι λέγαν τότε χαστούκι στη Μέρκελ κτλ. Από τότε η Ισπανία μπαίνει, δεν μπαίνει στο μηχανισμό. Έχει ξεπεταχθεί ανεργία, αυτό ήταν δεδομένο έτσι κι αλλιώς. Οι κινητοποιήσεις γινόντουσαν όλο το καλοκαίρι και είναι θέμα ημερών να μπει για τα καλά πια στο μηχανισμό, φουλ στα μνημόνια και η Ισπανία, η οποία είχε νικήσει, έτσι λέγανε και τα ελληνικά μουμουέ και τα ευρωπαϊκά βέβαια, την Μέρκελ όλα αυτά τον Ιούνιο. Αυτό το παιχνίδι που παίζεται με τους χαχόλους λαούς από κάτω να πανηγυρίζουν, πάντα ένας νικάει, πάντα αυτοί χάνουν, παρόλα αυτά και με τα μέσα ενημέρωσης βέβαια, με τις ερμηνείες, τις αναλύσεις, με τους ειδικούς να προβλέπουν τα πάντα για όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Θα κάνουμε άλλη μια απόπειρα να πάρουμε τη Δημάρ. Έχετε συνδεθεί με τα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς. Για να ακούσετε σε ποιο θέμα θα κάνουμε γαργάρα την επόμενη εβδομάδα, πατήστε 1. Για να ακούσετε σε ποιο θέμα θα κάνουμε γαργάρα την μεθεπόμενη εβδομάδα, πατήστε 2. Για να ακούσετε σκέτη γαργάρα, η οποία κολλάει παντού, πατήστε 3. 3. Δεν γίνεται κοινοβουλευτικό κόμμα, κυβερνητικό κόμμα να μην μπορούμε να πιάσουμε για να τους πούμε τις ευχαριστίες μας για τις κόκκινες γραμμές που έχουν βάλει και δεν έρχονται, δεν έρχεται η καταιγίδα μέτρων που είχαμε στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εν τω μεταξύ, με αυτή την κυβέρνηση, αυτό το πακέτο είναι το ισχυρότερο που έχει έρθει μέχρι στιγμής για τον ελληνικό λαό, σκληρό, άτεκτο κτλ. Είναι επειδή υπάρχει ένα αριστερό κόμμα μέσα. Η Ελλάδα είναι εδώ, η Ελλάδα δεν θα πεθάνει ποτέ, το λέει το παλιό τραγούδι, το λέει ένα ρητό, το λέει και ο Βενιζέλος με κάποιο τρόπο, το είπε μάλλον προχθές στα γενέθλια. Ναι, υπάρχει η Ελλάδα μετά την κρίση. Είναι δίπλα μας, μπορούμε εύκολα να την φτάσουμε. Μπορούμε εύκολα να την φτάσουμε. Στάσου, μωρέ, μην τρέχεις, σου λέω. Είναι δίπλα μας, μπορούμε εύκολα να την φτάσουμε. Θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Τι τρέχεις, κάζουμε σε κτιβούρτσα. Μπορούμε εύκολα να την φτάσουμε. Τι ιδέα σου πέρασε, στάσου. Είναι ο Βενιζέλος εδώ που κυνηγάει την Ελλάδα να την φτάσει. Μετά την κρίση, διότι έχει τελειώσει η κρίση και καλά, και συζητάμε τώρα για το μετά, όπως έχετε καταλάβει. Πάει μπροστά το μυαλό του Βενιζέλου. Δεν μπορεί κανείς να το πιάσει. Είναι σαν την Ελλάδα και σαν την Άναμπελ, νομίζω πως λεγόταν αυτή που την κυνηγούσε ο Βόγλης, και της είχε πέσει και η βούρτσα. Με τα αμύγδαλα το θυμόμαστε όλοι, πολύ κλασική σκηνή. Τέριαζε, νομίζω, στο κυνήγι της Ελλάδας από τον Βενιζέλο. Βεβαίως, ο Βόγλης δεν την έπιασε τελικά, και αν την έπιασε, ήταν πολύ φιλικός, ένας αγνός βοσκός. Εδώ, αν την πιάσει, που την είχε πιασμένη πριν λίγο καιρό ο Βενιζέλος στην Ελλάδα, ξέρετε πολύ καλά τι ακριβώς συνέβη και στην Ελλάδα. Το καλό είναι και στο Βενιζέλο τι ακριβώς συνέβη. Θα κάνουμε την τρίτη απόπειρα, νομίζω και η τελευταία, στα γραφεία της Δημάρ. Έχετε συνδεθεί με τα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς. Για να ακούσετε τις κόκκινες γραμμές αυτής της εβδομάδας, πατήστε 1. Για να μάθετε ποια στελέχη θα φύγουν αυτό το διήμερο για Πασόκ, πατήστε 2. Για να ακούσετε πρόσφατες μαλακίες του Γρηγόρη Ψαριανού, πατήστε 3. Για μπαλιάτικες, πατήστε 4. 4. Δεν θα συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση που είναι συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Αυτή ήταν μπαλιάτικη. Όπως ακούσατε, δεν πάτησε το 3, να ακούγαμε και καμιά φρέσκια, καιρό έχει να εμφανιστεί, μας λείπει και αυτός. Οπότε ακούσαμε μια μπαγιάτικη ότι δεν θα συνεργαζόντουσαν με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Είναι πολύ ωραίο να λες οτιδήποτε και με καθαρό κούτελο, μυαλό, συνείδηση κυρίως, λέξεις τώρα, να κυκλοφορείς την επόμενη μέρα στο δρόμο. Αν κάποιος το έχει ξεπεράσει αυτό, είναι ικανός να ξεπεράσει οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια μανία να διαλέγουμε κυρίως αυτούς. Ανεξαρτήτως κόμματος, ανεξαρτήτως άλλης επιλογής, πάντα όσο πιο πολλά χοντρά ψέματα κατάμουτρα τα πετάει κάποιος, τόσο μεγαλύτερη επιβράβευση έχει, επιδοκιμασία και αποδοχή. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, αν χρειάζεται ψυχίατρος, αν χρειάζεται κάτι άλλο, αλλά συμβαίνει όμως και νομίζω μάρτυρες είμαστε όλοι. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελληνοφρένεια της 5ης Σεπτεμβρίου του 2012, λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις διαδηλώσεις και τις όποιες δηλώσεις γίνουν εκεί, γιατί φέτος θα είναι και αυτοί κουρεμένοι. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Απαντά ο διευθυντής της εκπομπής Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και κινητό. Γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στον πενταψήφιο 54%, ο οποίος δεν άλλαξε, όπως το 184. Και βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Βάιος Ρούπης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε λίγες διαφημίσεις. Θα πάμε μέχρι εκεί με έτσι μια σούμα, πάντα χρήσιμη, με όλες τις διαβεβαιώσεις που έχει κάνει η πολιτική ηγεσία του τόπου, που από εφημισμό τη λέμε όλοι σοβαροί. Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα στο τέλος του 11, ούτε και για το 12. Και πάντως εμείς νέα μέτρα δεν θα ψηφίσουμε. Όχι οριζόντιες περικοπές. Όχι στις οριζόντιες περικοπές. Όχι οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Σε αυτή την αποδεδειγμένα λανθασμένη συνταγή του μνημονίου δεν πρόκειται να συμφωνήσω. Τι θα ψηφίσουμε από εδώ και μπρος? Δεν θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Το έχει πει ρητά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Το έχει πει ρητά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι άλλαξαν απόψεις ή άλλαξαν θέσεις. Θα ψηφίσουμε από εδώ και μπρος. Τι θα ψηφίσουμε από εδώ και μπρος. Θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Το έχει πει ρητά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Ευτυχώς. Να και κάτι χαρούμενο. Επιτέλους. Δεν θα ψηφίσουν νέα μέτρα. Το λέει ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης. Και με αυτή τη χαρά πάμε παραπέρα. Από χθες είχαμε τα γενέθλια στην αρχή του Πασόκ. Και μιλάμε τώρα για την γιορτή την κανονική, των κανονικών Πασόκων, των καθαρών Πασόκων, όχι των λαθρομεταναστών Πασόκων, ξέρετε ποιοι είναι και ποιοι θέλουν να γίνουν. Στο καθαρό λοιπόν Πασόκ έγινε, μίλησε ο Βενιζέλος, ήταν εκεί ο Σιμίτης, ο Γιώργος, ό,τι καλύτερο έχει να δείξει και το Πασόκ και η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Σιμίτης και ο Γιώργος και μια σειρά, στην πρώτη σειρά εκεί και στη δεύτερη, μια σειρά πολιτικών στελεχών. Αν ήταν σωστό το κράτος, έπρεπε να ήταν κορυδαλό, αλλά ήταν εκεί ελεύθεροι και καμαρώνουν που έχουν φέρει την Ελλάδα εδώ που την έχουν φέρει. Τέλος πάντων, δεν μας πέφτει εμάς κουβέντα, αυτά είναι της δικαιοσύνης δουλειές και όχι μόνο. Στην αρχή προβλήθηκε ένα βίντεο. Εμείς εδώ είμαστε ραδιόφωνο, δεν είμαστε τηλεόραση για να το δείξουμε ξανά. Θα άξιζε να το δει κάθε Έλληνας. Όμως βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει, για το Πασόκ πρόκειται. Με αυτό μεγαλώσαμε, μπορείτε να καταλάβετε τι εικόνες είχε. Το παρελθόν μας έθεσε τα θεμέλια. Το δημιούργησαν άνθρωποι που έκαναν την Ελλάδα μεγάλη. Ωραία λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Εσύ που ξέρεις Λεβέντη, πες μου και εμένα για να μάθω. Το δημιούργησαν άνθρωποι που οι αγώνες τους είναι τα σημερινά μας κεκτημένα. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμως και αντικειμενικώς. Το παρόν μας άνοιξε νέους δρόμους. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσως και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσουπ ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Το έκτισαν άνθρωποι που πάλεψαν για τη χώρα και τον άνθρωπο. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ζάκαρης Εμμανουήλ του Γρηγορίου εργάστηνε στο γιαπί του μευτηρίου Πλατανιάς 16 μεροκάματα. Το εργάστην το έχει με γιώτα. Το δημιούργησαν άνθρωποι που έκαναν το όραμά τους πολιτικές για την κοινωνία. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Άνθρωποι που ένωσαν διαψευσμένες και ζωντανές ελπίδες. Θα σας εξαφανίσω, μεν. Το δημιούργησαν άνθρωποι που μετέτρεψαν τα χτυπήματα σε νέα δύναμη της παράταξης. Στο κόμμα πάνε τα λεφτά, κύριε Υπουργέ. Βέβαια είναι. Κόμμα είναι, λεφτά θέλει. Βέβαια. Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε Υπουργέ. Άνθρωποι που δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, μεγάλη μας τιμή. Σώπα. Πολύ μεγάλη μας τιμή. Αλήθεια. Το μέλλον μας το δημιουργούμε τώρα. Όχι κακά. Ερχόμαστε από πολύ μακριά και πάμε πολύ μακριά. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα. Βενιζέλος Ακελάριος, η σκηνοθεσία και τα κείμενα. Και μετά από αυτό ο λαός. Αποστολάκι μου. Έλα. Τι κάνεις καμάρι μου. Καλά. Καλό φθινόπωρο. Καλό, καλό. Καλές ειδήσεις να έχουμε. Τι καλές ειδήσεις θα έχουμε. Καλές θα έχουμε λες. Τι κάνεις μωρό. Όταν λέμε καλές ειδήσεις πώς το λέτε έτσι αυτό. Τίποτα μαλακία. Αυτό το πετάξατε πολύ απλόχερα. Μαλακία, μαλακία. Δηλαδή. Τι εννοείς, δηλαδή σαν να λέμε καλή τρέμη, καλό πρεδεντέρι, αυτές οι καλές ειδήσεις. Δεν σου λείψανε. Αυτές, όχι, μου λείψανε, ναι. Αυτές οι ειδήσεις ξέρουμε από την αρχή πώς θα είναι, δεν είναι άμα θα είναι καλές ή κακές. Ναι, πού ήσουν, έφτιαχνα όλες τις παραλίες. Πήγα Μύκονο, πήγα Σαντορίνη, πήγα Πάρο. Πού ήσουν εσύ. Κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Το χατήρι της Όλγας Κεφαλογιάννη δεν το έκανα. Δεν στήριξα Ελλάδα. Συγγνώμη. Και όπου πήγα στην Ελλάδα, πήγα στο Τσαμπέ. Στο Τσαμπέ τίποτα. Κοιμόμουν στην παραλία πάνω, σε καμιά σκηνή, δεν έδωσα φράγκο. Μπράβο. Κατούργακα και στη θάλασσα. Καλά έκανες. Πώς δεν έκανα καλά, αφού κατουριόμουν. Πέρασες καλά, αγάπη μου. Άμα δεν κατούραγα, δεν θα πέρανα καλά. Έσκαγε η φούσκα μου, παιδί. Πήγαινα από τη σκηνή κατευθείαν, 5 βήματα θάλασσα. Μπράβο, μπράβο. Δεν γινόταν αλλιώς. Μπράβο, καρδιά μου, μπράβο. Και είχε και κάτι ψαράκια που σου τσιμπάγαν τον κόλο. Ναι. Τι λες? Πω, από τσάμπα θεραπεία. Τι λες, βρε σε μεγάλη γυναίκα, τι λες? Γιατί σοκάρισε? Ε, όχι, καλή. Τι σε σοκάρ, το ψαράκι ο κόλος? Από... το ψαράκι. Α, το ψαράκι. Είμαι σίγουρος το ψαράκι. Σε κόλασε που δεν έχεις λεφτά να το αγοράσεις. Βρε, ένα... Γι' αυτό. Ενώ κόλο όλοι έχουμε. Ένας κόλος υπάρχει παντού σε κάθε σπίτι. Και σου λέω καλωσόρισες και καλά κουράγια όλο το χειμώνα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτό το κολοπασόκ αντί να κάνει μνημόσυνο, κάνει γενέθλια. Το Γιωργάκη άραγε τον νοικιάσανε για 46.000 που πήγε χθες. Μάλλον, ε. Ε, όχι, δεν πιστεύω. Θα έκανε μια δωρεά. Ή τουλάχιστον ένα σκόντο. Ναι, το πω το νοικιάσμα. Και στο κάτω-κάτω είναι και αυτή η καρδεμιά, ρε παιδί μου. Και αυτοί έχουν επέτειο 3 του Σεπτέμβρη. Τέσσερις μέρες πιο πριν να είχαν να πιάνουν τις εκτόσεις του Αυγούστου, θα τους ερχόταν καλύτερα να πάει ο Γιώργος. Σπαροδιά, ρε παιδί μου, όσο για τους γέρους, πες τους, η χρονία πάθης, ξεχάστε τις όταν πήγαινε για εξετάσεις. Μόνο κολοδάχτυλο για τον προστάτη θα σας κάνουνε. Άλλοι θα έχετε χαρά, άλλοι θα κλαίτε από τον πόνο. Λοιπόν, πάρετε το χαμπάρι, εσύ που ψηφίσατε, μας παίρνετε όλους βάρνα κερατάδες, απατεώνες, ψεύτες, για να δούμε τώρα. Θα βγαίνουν να σε βρίζουνε. Αποστολή. Ναι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά κι εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ξανά στον αέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά ραδιοφωνική. Ευχαριστούμε πολύ πάλι. Το κουράγιο και την έμπνευση που είχατε και την περασμένη χρονιά. Σε ευχαριστώ. Μα σταμάτα αυτά τα καλά λόγια. Δεν αντέχω. Δύσκολη θέση, ε. Να μας κάνεις κριτική να γίνουμε καλύτεροι. Με αυτά παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Δεν θέλουμε και πολύ. Λοιπόν, άκου. Περνάω πολύ συχνά έξω από μία μάντρα με παλιό σίδερα. Ναι. Η μάντρα ήταν γεμάτη σίδερα, αλλά τις προάλλες που πέρασα ήταν άδεια. Και ρώτησα και έμαθα και μου είπαν ότι πέρασε από εκεί ο Αντώνης και τα έφαγε όλα. Ποιος πέρασε? Ο Αντώνης. Ποιος Αντώνης? Ένας είναι ο Αντώνης, ο Αντώνης Σαμαράς. Ναι, αυτό. Πες να καταλάβω. Τα άφαγε όλα. Οπότε τώρα έρχονται οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Ετοιμάσου. Έτοιμος είμαι εγώ. Ωραία. Εγώ είμαι ήδη ραμμένος. Ήδη ραμμένος. Και άμα με ξεσκίσουν μπορεί να ξαναραφτώ μετά. Ωραία. Ναι. Είμαι ράφτηκα από το πρώτο ξέσκισμα. Ράφτηκα. Ράψου κι εσύ. Μην είσαι ξέχυλη, δεν το χαρούνε. Εγώ θα φάω τα σίδερα για να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Ναι, Αποστολή. Ναι. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά εσύ? Από τις διακοπές. Πώς? Καλώς ήρθες από τη διακοπή. Καλώς σε βρήκα, τι φωνάζεις? Που φυγυρίσαμε. Να σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Πραγματικά βγαίνει να παίρνεις 500 ευρώ, να πληρώνεις χαράτσια, να πληρώνεις τα πάντα αυτά που ζητάνε? Ο οικονομολόγος είναι λίγο χαζός. Γιατί δεν βγαίνει? Δεν βγαίνει με αυτά τα... Βγαίνει καλέ, πώς δεν βγαίνει? Πώς? Αν δεν βγαίνει γι' αυτό, βγαίνει για τριχιά. Πρέπει να κλέψεις, να πεινάς. Όχι, όχι, σιγά, γιατί, τι? Δεν πάμε να κλέψουμε καμία. Είμαστε περήφανοι οι Έλληνες, έχουμε αξιοπρέπεια, δεν πάμε να κλέψεις. Μα είναι δυνατό. Θα πάει να πάρεις την τριχιά να τελειώνεις. Το κακό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι έτσι πως έχουμε γίνει τσιμεντούπολη, δεν έχουμε ένα δέντρο στην αυλή μας να δέσουμε την τριχιά. Λοιπόν, και ο πολυέλληνος δεν σηκώνει. Όχι οριζόντιες περικοπές. Όχι. Όχι στις οριζόντιες περικοπές. Όχι. Οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Τι ωραίο όχι. Τρία όχι. Και οι δύο φράσεις, δύο λέξεις αμέσως μετά. Οριζόντιες περικοπές. Δεν θα συμβούνε. Το ακούσαμε νωρίτερα από το Σαμαρά αρκετές φορές. Και όσες φορές μάλλον το είπε στην προεκλογική περίοδο, το ακούμε τώρα και από τους άλλους δύο μαζί με το Σαμαρά, για να έχουμε έτσι μια πλήρη και σφαιρική κυρίως εικόνα, διότι αυτό είναι το ζητούμενο. Ο ενημερωμένος πολίτης να ξέρει, να μην κάνει λάθη και όλα αυτά που λέμε στα γνωστά παραμύθια. Ο Γιώργος νοικιάζεται. Το ξέρουμε αυτό, το ακούσαμε και χθες. Είναι μια ευχάριστη είδηση μέσα στη σκοτεινιά των ημερών. Ευτυχώς έχουμε πολλές ευχάριστες ειδήσεις, αναπάντεχα ευχάριστες. Ο Γιώργος λοιπόν νοικιάζεται και όχι μόνο μπορείτε να τον βρείτε μέσα από site ή δεν ξέρω πού αλλού, στο Πασόκ φαντάζομαι, άμα πάρετε τηλέφωνο, να κλείσετε και να κάνετε τη συμφωνία, αλλά σε νησί που βρέθηκε ακροατής και το ηχογράφησε και μας το έστειλε, σε ένα νησί των Κυκλάδων, υπάρχει κίνηση και ζήτηση, μάλλον, για τον Γιώργο. Excuse me, your turn, come lady, come, nice try, come. Rare train, σπάνιο μυαλό. Tall guy, last mustache, this year. Μανολάκι, ομόρφινες βλέπω. Αν αχαθείς, σαχλέ. Your turn, for party as the clown. Κλόουν σε παιδικά πάρτι. For bachelor party, as the bunny from the cake. Λαγκουντάκι που βγαίνει από την τούρτα. For wedding, for funeral, for every event. York to rent, camp. The ex-prime minister, ο πρώην πρωθυπουργός. The friend of the Nutu, the friend of the bank. Ο πρόεδρος της σοσιαλιστικής διεθνούς. Ο φίλος του Ομπάμα, ο γιος του ανέμου. The son of the wind. Come lady, come. Λίζα, Πακλάνα. Άντε ρε μαλάκα. Rent York to talk. He talks for hours alone. Μιλάει με τις ώρες σαν το παρασάνταλο. Come, come. Great speeches, great opportunity. Μεγάλη ευκαιρία. Only serious situation. Μόνο σοβαρές προτάσεις είναι εικόνες από ένα νησί. Ακούσατε τον ήχο, τα πουλάκια, τα τζιτζίκια, πουλάκια, γλάρι, τι ακριβώς είναι εκεί, η θάλασσα και η αντιδράση του κόσμου στη μικρή κοινωνία. Πασχίζουν οι άνθρωποι, κάνουν ό,τι μπορούν να πουλήσουν ό,τι καλύτερο διαθέτει ο τόπος. Και ό,τι καλύτερο διαθέτει ο τόπος ή ο τόψος, όπως έλεγε ο Σιμίτης, είναι ο Γιώργος. Νομίζω δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά άφησε πίσω παρακαταθήκη. Αυτούν ούτε γενέθλια πρέπει να γιορτάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου, όχι του ΠΑΣΟΚ. Μήνυμα Θεσσαλονικιάς προφανώς, ναι, ο Κάστε από τη Θεσσαλονίκη. Όποιος θέλει να αντιδράσει στο βιασμό, ας δώσει το παρόν το Σάββατο στις 6 στην Αριστοτέλου. Ας αντιδράσουμε, εκτός αν συμφωνούμε, ή ο Κάστε από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω και τις ώρες που θα γίνουν εκεί οι πορείες σας. Φαντάζομαι όποιος θέλει θα βρει και τον τρόπο και την ώρα. Το ζήτημα είναι να θέλει και να βρει κάποιο νόημα σε όλα αυτά. Λαός ακολουθεί μέρος Βου. Έλα, Αποστολάκη, καλό φθινόπωρο. Ευχαριστώ. Καλή σεζόν. Εύχομαι να μην έχετε καθόλου υλικό, γιατί όσο έχουμε υλικό γελάμε, αλλά πονάμε. Α, δεν κατάλαβα. Και να πεινάσουμε εμείς για να μην πονέσετε εσείς. Χαίστηκα. Βρε, πείνασε τώρα, άκου να σποτώ. Όχι, να πονέσετε. Καλά, θα πονάμε έτσι κι αλλιώς. Να πονέσετε για να φάνε ψωμί τα δικά μας παιδιά. Τώρα συνηθίσαμε. Τι τραγούδι βάλατε σήμερα? Το τραγούδι που βάλαμε σήμερα είναι αυτό της Ροζ, Pink, πώς λέγεται. Raise your glass. Σήκωσε το ποτήρι σου. Ότι μαλακίες, βάλετε κανένα escape να γουστάρουμε. Πάλι escape. Σας έχουν πει τόσα χρόνια. Εμείς ή παραπονιούνται, εσύ θες ακόμα. Αν επιμένεις, φίλε, θα βάλουμε. Επιμένω. Ναι. Τότε θα βάλουμε. Si señor, si señor, somos la revolución. Βασικά από χθες πρέπει να σταθούν επρήξη με τα καλή σεζόν και τα σχετικά, αλλά και εγώ με τη σειρά μου ήθελα να το κάνω. Έτσι, για να μου τα παίξουν και σήμερα, όχι μόνο χθες. Καλά κάνει. Και ελληνοφρένια και ελληνοφρένια τελεία, ναι. Α, μια και το έπαιζε, δεν το είχα πει για φέτος. Ναι, βεβαίως. Το επίσημο site της ελληνοφρένειας. Αποστόλη, μου λείψατε πάρα πολύ. Εμένα δεν μου λείψεις, νομίζεις? Σας εύχομαι καλό χειμώνα. Αγώνες. Πάλι αγώνες? Πάλι. Πολύ αγώνες, δεν ξέρω αν αντέχει το κορμί μου. Αποστόλη μου, ναι. Θέλω να σου κάνω μια πρόταση. Εσύ έχεις τα κονέ. Αύριο η εγγονή μου έχει γενέθλια. Αχου, πόσο? Η Στελίτσα μου κλείνει τα 14. 14. Ναι. Καλό. Μπορώ να περιμένω δύο χρόνια. Λοιπόν. Αλλά καμιά φωτογραφία δεν θα βλάπτε. Μπορώ να. Εσύ έχεις τα κονέκι. Μπορείς να καλέσεις το ΓΑΠ να φύγει τα γενέθλια να τον νοικιάσουν, να μιλήσει τα παιδιά αύριο. Να μιλήσει τα παιδιά ή να παίξουν τα παιδιά μαζί του. Τα παιδιά να παίξουν μαζί του, να δούμε τι θα τα πει. Δεν νοικιάζεται τώρα. Αχ, να το δώσω παιδικό πάρτι. Να του τραβάνε τα μουστάκια, τα πιτσιρίκια και τι άλλο. Και να του ζουλάνε τη μύτη, να κάνει θόρυβο, να περιμένουν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο με τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Μιλήστε, εδώ τα παιδιά είμαστε τα καλά παιδιά της Ελληνοφρένειας. Επιστρέψαμε. Ήρθα που λέει και ο θείος. Δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι καλέ, τι δεν καταλάβατε, πόσο πιο λέμε. Όχι, λίγο πιο σιγά. Είμαι το ένα παιδί. Πώς? Το παιδί το ένα που θέλετε είμαι εγώ. Μπορώ να μιλήσω? Ναι, καλέ. Θα με συνδέσετε? Τι λέμε τώρα. Συνδεδεμένος είστε, παρακαλώ, εγώ είμαι το παιδί. Ορίστε, περιμένω να μιλήσω λίγο. Ναι, και καλά, θέλετε να έχετε αποφασίσει ότι θα πάτε και θα περιμένετε. Μισό λεπτάκι. Πώς? Μισό λεπτό, λέω. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, Ελληνοφρένεια. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούω όμως. Έχω και το ραδιόφωνο. Ναι, και καλά τώρα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πείτε μου, παρακαλώ. Ακούστε να σας πω κάτι. Ναι. Θα ήθελα να σχολιάσω Αυτό το καταλάβαμε από την αρχή. Ότι ο κύριος Βενιζέλος, ο Βαγγέλας, τις 9 ακτίνες θα τις κάνει 7. Ήθελα αυτό να πω τώρα. Όσο και να κόψει, νομίζει οι ακτίνες φταίνε, ο πυρήνας είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Δηλαδή ξύλωσε, άρχισε το ξύλωμα του Πασόκ, δηλαδή από 9 θα γίνουν 7. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εγώ με τα παιδιά της Ελευθερίας. Δεν μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Παυλόπουλο. Δεν μπορώ να μιλήσω με τον Τράγκα, με τον Χατζηνικολάου. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Μιλάτε κύριε, με μένα, με τα παιδιά, ένα από τα παιδιά. Α, έγινε. Πέστε καλά, χάρηκα. Περιμένω, χάρηκα κι εγώ. Γεια σας. Γεια. Κλείσατε. Όχι, δεν έκλεισα. Περιμένω να μιλήσω. Τι περιμένω, τώρα δεν μιλήσαμε. Δεν μίλησα. Δεν μιλήσατε. Αφού εγώ σας άκουσα, πώς δεν μιλήσατε. Να κάνω μια ερώτηση. Ψηφίσατε. Αν έκανα. Αν ψηφίσατε σε εκλογές. Εάν ψήφισα. Ναι, έχετε δικαίωμα ψήφου σαν και εμένα, έτσι. Ψήφισα. Καλά κάνατε. Αφήστε με να μαντέψω. Ψηφίζετε Πασόκ. Άργησα να φύγω, αλλά έφυγα. Ο τελευταίος των Μοϊκανών. Και θυσίασα και ζωή και καριέρα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για το 38 χρόνια. Κορακοζόητη να είστε, κορακοζόητη. Κορακοζόητη. Από ζωή μιλάω. Ε? Μήπως γαμπάτε το μπι τη σου. Μπάσταρδε, μπάσταρδε. Άι γαμπάτε εσύ. Πάτε καλά, κύριε. Α, καλά είπα εγώ, Πασόκος. Εδώ είμαστε. Έγινε και η εκδήλωση προχτές του ΣΥΡΙΖΑ, της συνιστώσας, νέοι αγωνιστές, οι οποίοι είναι όλοι παλιοί, δεν έχει καμία σημασία. Και στην οποία εκδήλωση μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στην Νίκαια για τα 38 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό ήταν ένα τυχαίο γεγονός, όπως λέει και ο Στρατούλης. Δεν είναι μονοπόλιο η 3 του Σεπτέμβρη, η κάθε ημερομηνία ή η 3 του Σεπτέμβρη να κάνει εκδηλώσεις μόνο το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σε όλη την Ελλάδα και οι συνιστώσεις του μια σειρά εκδηλώσεις. Απόψε είναι εκδήλωση μια συνιστώσας του ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη προερχόμενα από το σοσιαλιστικό χώρο, από το Πασόκ. Και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κλείθηκε να χαιρετήσει και να παρευρεθεί και παραβρέθηκε. Και έτυχε και πέτυχε. Συμπτώσεις. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή, πόσο μάλλον στην πολιτική ζωή. Όλοι εμείς καχύποπτοι προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε από εδώ και από εκεί. Κάπως έτσι και με αυτά φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί ο λαός βεβαίως, ο οποίος θα σας πάει κατευθείαν στο μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος, ό,τι καινούριο έχει συμβεί και ό,τι κυρίως καινούριο πρόκειται να συμβεί. Αυτό είναι το καλό των ειδήσεων πια. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα ρε Τόλι, πού είσαι? Έλα ρε φίλε, τι έγινε? Καλή σεζόν να έχει. Έτσι είπαμε. Έτσι είπαμε, να φύγω για τόσο καιρό και να ρίξω μαύρη πέτρα πίσω. Έτσι είπαμε. Εγώ. Όχι, για μένα τα λέω. Για μένα τα λέω να τα ακούω, γιατί δεν μου τα λέει κανείς. Όλοι μου χαϊδεύετε τα αυτιά. Τέλος πάντων, τι θες? Τίποτα, μωρέ, τι πέραμε, τι κάνεις? Γιατί... Α, καλά, να είσαι καλά, χαίρομαι. Τέτοια φωνούλα ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή εκεί που με άκουσε. Ναι, είναι, γάργαρη. Σαν να ακούς ροδοπέταλα. Έχεις ακούσει τον ήχο του ροδοπέταλου? Αυτό είναι η φωνή μου. Πώς κάνει? Πώς κάνει? Σαν τη φωνή μου, φαντάσου. Α, κατάλαβα. Εντάξει. Ωραία. Τόσο καλό. Πορεία, δεν είχαμε ένα πορεία, αλλά εντάξει, την έλεγε κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, να ξέρει. Εντάξει. Μπορεί να σε ρωτήσει κάποιο. Άσε που μπορεί να χρειαστεί να το πει σε μια γκόμενα και να βοηθήσει την κατάσταση κάπω. Ναι. Πες το, αυτή δεν το ξέρει τα σίγουρα. Τώρα πλέον έχω να δώσω απάντηση. Να σου πω, αγάπη, ακούω τώρα την εκπομπή σήμερα και ακούω όλοι παραπονιούνται για τα μέτρα που έρχονται και αυτά. Όταν, αγάπη μου γλυκιά, ψηφίζανε, πηγαίνανε στην κάλπη και ψηφίζανε και ρίχνανε είτε Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε Κουβέλη, δεν ξέρανε τι τους περίμενε. Δηλαδή τώρα τους έρχεται τα μπλάς, δηλαδή ήμαρτον, είναι δηλαδή αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με τους Έλληνες. Αυτό το ηχητικό που έβαλε στο τέλος με τον Βασίλη που θα ζουστεί το δυναμίδι να το βάζεις κάθε μέρα. Ποιον λες? Που είπε, έλεγε τώρα άνθρωπος και έκλαιγε στο τέλος. Και έλεγε, α, κατάλαβα. Ναι. Κατά του 250 ευρώ και θα ζουστώ δυναμίδι να μπω στο μπουρδέλο. Μπας και ξυπνήσουν και μερικοί ακόμα να μου. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Τώρα τρέχουν τα μάτια μου χωρίς να το θέλω. Ρε, άκουσα χθες αυτό το παλικάρι που σου λέει ότι θα αυτοκτονήσει. Θα πάει μέσα στο κοινοβούλιο και δεν έχει τίποτα. Πρέπει οι οικολόγοι τι μας κάνουν τα παιδιά μας. Είναι ένα παιδί για αυτό δικό μας. Που να τους πάρει ο διάολος. Που να τους πάρει ο διάολος. Και ακόμα τι έλα έχουμε να ακούσουμε. Πόσα παιδιά τέτοια θα δυστυχήσουνε. Πόλεσε η καρδιά μου, ρε Αποστολή. Αποστολάκη, ναι. Καλώς ήρθατε. Ναι. Πανήρθατε. Κακώς ήρθατε, μην καλώς ήρθατε, με τη διάλογο. Δρυμύτερη από ό,τι ακούω, δυναμική. Δεν βαριέσαι. Δεν είσαστε πια τα ερωτευμένα που ερχόσασταν κάθε καλοκαίρι με το τραγουδάκι στην αγκαλιά μου απόψε κοιμήσου. Μπορείς να το βάλεις, σε παρακαλώ, αν θα... Α, εσύ τα ερωτευμένα ήθελες, ε. Σ' αρέσαν οι εποχές εκείνες που ήμασταν ανέμελοι και τρέχαμε στα λιβάδια με τον κόλο έξω. Τώρα τι θα κάνουμε, λίγο από καλοκαίρι, δεν θα μας βάλεις Να... Ποιο καλοκαίρι, πάει, πέρασε. Τώρα μπήκαμε στα μέτρα, έχει καλοκαίρι. Αν θα αφήνει ο Θήμιος να το πειράξει. Εμείς γυρίσαμε από διακοπές εδώ και τρεις μέρες και ξεχάσαμε ότι πήγαμε διακοπές. Εσύ που είσαι εδώ ένα μήνα, δεν το θυμάσαι ακόμα το καλοκαίρι. Πάει το καλοκαίρι, πέρασε το καλοκαίρι, πάει. Δεν θα ξανάρθει καλοκαίρι, ξέχασα να σου πω. Μοιράζει, εμείς... Να είσαι καλά, ζήσε τη μιζέρια στην Ελλάδα. Εμείς το έχουμε μέσα μας το καλοκαίρι. Δεν θα αφήσουμε αυτούς να μας το μαυρίσουν. Μ' αρέσει να το βλέπετε έτσι, μ' αρέσει. Δεν αφήνεις να σου μαυρίσουν το καλοκαίρι, αλλά τις υπόλοιπες τρεις εποχές αφήνεις να σου μαυρίσουν. Καλά είναι. Το τραγουδάκι αυτό το «Στην αγκαλιά μου και απόψε κοιμήσου». Ναι, μωρέ, δεν απομένει σε μένα ελπίδα καμιά. Τώρα που είναι η νύχτα, με πίεσες. Μ' ακούς λίγο. «Κεντάμε φιλιά το κοροϊμίσου, άντε γαμίσου». Εκεί που λέει «κοιμήσου», βάλε κάτω να ροχαλίζει. Να μην βάλω γαμίσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά, γιατί κύριε, τώρα που η νύχτα κεντάμε γκάπ γκουπ ηχητικά από ξύλο, το κορμί σου, τα νέα μέτρα, αχ κάηκα, και άσε με μόνο συγκομμένη γλάνα. Μετά, αν θύμισες τον ήρωα μου, σε περιμένω να έρθεις, βάλε κάποιο ηχητικό από σύνταγμα. Τώρα όλο αυτό δεν μου μοιάζει και πολύ ερωτικό, αλλά εντάξει, να το κάνουμε. Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Γιατί κύριε? Τώρα που η νύχτα κέντα με το παραμίσου. Μέτρα. Νέα μέτρα. Κάικα. Τάσε στη κομμένη γράνα. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να αρθείς. Γράνα. Ένα τραγούδι του δρόμου να αρθείς όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι. Με φως να δεις, με φως να δεις. Γεια σου Αποστόλη. Γεια χαρά. Καλώς ήρθες. Να είσαι καλά. Δεν μου λες, το είδες το μπλε φεγγάρι? Ναι. Που άνοιξε τους αρχαιολογικούς χώρους ο Σταμαράς. Ναι. Με τους διορισμένους τους δικούς του, αλλά ναι, τους καλαματιανούς χώρους και είναι καλύτερο να λέμε παρά τους αρχαιολογικούς. Ναι, καλαματιανοί. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είδαμε μία πουτσα μπλε εδώ και τρία χρόνια. Καλά. Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα στο τέλος του 11, ούτε και για το 12. Και πάντως εμείς νέα μέτρα δεν θα ψηφίσουμε. Όχι, όχι οριζόντιες περικοπές. Όχι, όχι στις οριζόντιες περικοπές. Όχι, οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Σε αυτή την αποδεδειγμένα λανθασμένη συνταγή του μνημονίου δεν πρόκειται να συμφωνήσω. Τι θα ψηφίσουμε από εδώ και μπρος? Θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Το έχει πει ρητά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Το έχει πει ρητά και η προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι άλλαξαν απόψεις ή άλλαξαν θέσεις.